بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى أكم صليا أكم تكيا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنللي كتك درس لا شرح كتك رسالة فضل الإسلام يا الإمام محمد ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. لو تتيانزا أثر يا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. أنا سمع رحمه الله تعالى، وفي الصحيح ليقوى نيمكوجة كالتصحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه كتوك حذيفة ابن اليمان راضي الله زوجياك قال لسيم حذيفة: يا معشر القراء، أين كنغمان لوصوم وقرآن، استقيموا كويننا استقامة، كويننا ثبات كتك حق، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وهكيكا مكيونا استقامة متكوى مفوكا سهم ينبالي كبسا مبيتا سهم ينبالي. فإن أخذتم يمينا وشمالا، أما مكيكيوكا mkapita kuliani au kushotoni, mkaacha istiqama katika haki, laqad dalaltum dalalan baida, kwa hakika mtakuwa mmepotea upotevu wa mbali kabisa. Anasema al-Imam Baqiyatus Salaf al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah، أنا سمع هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان، أثره كتوك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد، ومبهكيك يا حذيفة رضي الله عنه ألكوا كينجيا مسكتيني، ويقف على حلق التدريس نالكوا akiwasimamia wale watu waliokuwa wamekaa katika miduara ya kiilmu wakihifadhi Qur'an، ay ala alladhina yata'allamuna alqur'ana fi almasjid، anasimama katika mduara wa wale ambao husoma Qur'an na kujifunza Qur'an msikitini. Fayaqulu lahum, kisha anawaambia: إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم على القرآن، معنى يكي كما امتكونا استقامة جويه قرآن أمام نجفون زمن ويسوما الذي تدرسونه، قرآن هي أمام نيدروس نكجفون زنكويسوما امكونا استقامة juu ya hii Qur'ani bil amali bih, kwa kuifanyia kazi. Lianna al-maqsuda, kwa sababu kusudio la kusoma Qur'an huwa tamassuk bil Qur'ani wal amalu bih, ni kushikamana nayo na kuifanyia kazi. Kwa hiyo Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu anawaambia kama mtakuwa na istiqama na hii Qur'ani mnayojifunza mkaifanyia kazi, kwa sababu hili ndilo ambalo hutakikana katika kusoma Qur'an. Uisome Qur'an, uizingatie Qur'an, uifanyie kazi Qur'an. Haya ni katika yale ambayo wameyahisabu ahlul ilmi kuwa ni kushikamana na hiki kitabu. Katika kitabu ambacho kilisomeshwa hapa na Sheikh Abu Zakaria na kilikwisha mi'atain su'al wa jawab fi al-aqida, tumanawazuoni Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah, su'al ya 82 kama sijakosea, amekasali pale, ma maana tamassuk bil kitab, nini maana ya kushikamana na kitabu. Katika jawabu akasema hifdhuhu wa tilawatuhu, maana ya kushikamana na kitabu, kuwa na istiqama kwa hiki kitabu ni kukihifadhi, kadhalika kukisoma, ana al-layli wa ana an-nahar, nyakati za usiku na mchana, kadhalika tadabburuhu, kukizingatia, kuzingatia aya zake, ihlalu halali, kuhalalisha halali iliyohalalishwa na Qur'an, wa ihramu harami, na kuharamisha haramu iliyoharamishwa na Qur'ani, kadhalika kukomeka kwa yale makemeo yaliyokuja kwenye Qur'an. Akataja mengi rahimahullahu ta'ala, mtarejea katika swali la 82 kama sijasahau. Anasema in istaqamtum, kama mtakuwa na istiqama, ala alqur'ani alladhi tadrusunahu, juu ya hii Qur'ani ambayo mnaisoma, mkawa na istiqama na Qur'ani, bil amali bih, kwa kuifanyia kazi hiyo Qur'ani. Anasema Sheikh Fauzan, lianna almaqsuda huwa atamassuk bil Qur'ani wal amalu bih, kwa sababu kinachokusudiwa ni kushikamana na Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an. Ndio maana akawaambia Hudhaifa, kama mtakuwa na istiqama mkaikamata hii Qur'ani barabara, mkaihifadhi, mkaisoma, mkakemeka na makemeo yake, kadhalika mkatekeleza maamrisho yake, kadhalika mkahalalisha halali yake na mkaharamisha haramu yake na mengineyo, mkiyafanya hayo, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, kwa hakika mtakuwa mmepiga hatua ya mbali kabisa. Amma alladhi yaqra'u al-Qur'ana, ama yule ambaye anaisoma Qur'an, walakinahu la yatakhallaqu bihi, lakin hachukui tabia za Qur'an, anaisoma tu Qur'ani, lakin kuchukua tabia njema zilizokuja katika Qur'an, yeye yuko mbali na hilo, amehifadhi Qur'ani, anasoma Qur'ani, muovu, mbaya, jangili, ana kila tabia iliyokuwa chafu na mbaya. Fahadha qad inharafa anil Qur'an, huyu kwa hakika amekwenda kombo na hii Qur'an, wala hatunufaika nayo. Ndio maana akasema Hudhaifa, mkichukua kulia na kushoto mkaacha kubaki katika istiqama, basi upotevu wenu nyinyi utakuwa ni wa mbali kabisa, na adhabu zenu manake zitakuwa ni kali sana. Na ndio yale aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walqur'anu hujjatun laka au alayka, Qur'ani hii imma iwe ni hoja kwako wewe siku ya kiyama, au iwe ni hoja dhidi yako, ima isimame upande wako au isimame katika upande uliokuwa dhidi yako, ima uneemeke kwa hii Qur'an au uhasirike kwa hii Qur'an. Fal Qur'an huwa siratul mustaqim, Qur'an ndiyo njia iliyonyoka, alladhi man tamassaka bihi naja ومن حاد عنه هلك وضل, njia ambayo man tamassaka bihi, yeyote yule ambaye atashikamana nayo naja, ataokoka, ataokoka. Wa man hada anhu, na yoyote yule ambaye atamili, atakwenda kombo, ataiacha hii Qur'an, halaka wa dhalla, ataangamia na atapotea. Ndio yale aliyosema Allah kwenye Qur'an, kaifa takfuruna wa antum tusla alaykum ayatullahi wa fikum rasulu. Vipi mtakufuru, mtapoteaje ilhali mnasomewa aya za Allah? Anayesomewa aya za Allah akazielewa aya za Allah akashikamana nazo hawezi akakufuru wala hawezi akapotea. Falquran huwa siratul mustaqim, Qur'an ndiyo njia iliyonyooka. Alladhi man tamassaka bihi naja, ambayo yeyote yule ambaye atashikamana nayo ataokoka na atafaulu. Wa man hada anhu, na yeyote yule ambaye ataiacha pembeni, halaka wa dhalla, ataangamia na atapotea. Anasema wa hadha al-atharu, na athari hii ya Hudhaifa, fihi tadhkiru min Hudhaifa radiyallahu anhu lilqurra, ndani yake kuna ukumbusho kutoka kwa Hudhaifa, anawakumbusha makurra, wasomi wa Qur'an. Kama alivyosema mmoja kuwaambia makurra, simkumbuki alikuwa ni nani katika masalaf, ya ma'ashara al-qurra, ya milha al-balad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Nakumbuka maneno nani haya, يا معشر القراء يا ملح البلد. اين كونغمانو ممكن عبد الله بن مبارك المروزي او ناني اين كونغمانو ولا وصومي معشر القراء يا ملح البلد ايه تشومبي امجي نيني ديو تشومبي امجي sawa sawa na chumvi kwenye mboga. Mboga ikiwa haina chumvi, ikiwa kwa chumvi inanoga na inapendeza. Nyinyi ni chumvi ya miji. Man yuslihu al-milh, ni nani ambaye atairekebisha chumvi pale chumvi itakapokuwa imeharibika? Ikiharibika nyinyi, kuna nini tena? Ya ma'ashar al-qurra, ya milh al-balad, man yuslihu al-milh idha al-milh fasad. Kwa Hudhaifa ibn al-Yaman, katika hii athari yake kuna tadhkiri, kuna ukumbusho kwa makurra, annahum la yaktasiruna fi qiraati al-Qur'an, ya kwamba wasishilie tu kusoma Qur'ani, ala jawdati tilawa, kwa tilawa iliyokuwa nzuri, wa husni sawt, na sauti iliyokuwa nzuri, duna nadharin ila tadabburihi, pasina kuzingatia, pasina kuangalia mazingatio yake, wala amali bih, na kuifanyia kazi, watakhalluq bi akhlaqi, na kubeba tabia njema zilizomo ndani ya Qur'an. Wasishilie hayo, watu wakawa wanasifika tu kwa kusoma Qur'an, kama yule ana sauti nzuri, yule ana kadha fulani mashallah, lakini katika akhlaq ni sifuri. Faman fa'ala dhalik, basi yeyote ambaye atayafanya hayo, la yu'tabaru min ahli al-Qur'an, hazingatiwi huyo katika watu wa Qur'an. Ama alladhi yatakhallaqu bil-Qur'an, ama yule ambaye anatakhallaqu kwa Qur'an, yani anachukua hulka, tabia njema kutoka kwenye Qur'ani, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyomzungumzia Mama Aisha alipoulizwa juu ya hulka za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema kana khuluquhu al-Qur'an, alikuwa yeye tabia zake ni Qur'an, anaamrika kwa amri zake, anakatazika kwa makatazo yake. Ndio maana Mola wake akamwambia wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Ama yule ambaye yatakhallaqu bil-Qur'an, anachukua hulka za Qur'an, wa yataaddabu bi-adabihi, na anajipamba kwa adabu zake, fa huwa min ahli al-Qur'an, yeye huyo atakuwa ni miongoni mwa watu wa Qur'an, ni katika qurra. Walau kana amiyan, hata kama atakuwa ni mtu ammi asiyejua, asiyejishughulisha na ilmu, muda wa kuwa anatahallaq kwa hulka za Qur'ani na anajipamba kwa adabu zake, basi yeye pia atahesabika min ahli al-Qur'an, hata kama Qur'ani haipo kifuani mwake au kifuani mwake. Kwa hiyo kuwa ni mtu wa Qur'ani si kwamba wewe umehifadhi juzuu 30 au la juzuu 25. Waweza ukahifadhi ukaambiwa Qur'ani hii ni hujjatun alayk, na utaadhibiwa. Lakini yule ambaye anajipamba kwa akhlaqi za Qur'ani hata kama hajahifadhi Qur'an, yeye kwa mujibu wa maneno ya al-Imam al-Fawzan, na yeye atakuwa ni min ahli al-Qur'an. Walau kana amiyan, hata kama atakuwa ni mtu ammi asiyejishughulisha na ilmu, la yaqra al-Qur'an, hata kama haisomi hiyo Qur'an, hajahifadhi. Lakini ana amrika kwa amri zake na anakatazika kwa makatazo yake, yeye huyo min ahli al-Qur'an. Na bila shaka hii Qur'ani kama tulivyoona katika hadith, imma iwe ni hoja kwako au hoja dhidi yako. Itakuwa hoja kwako, itakusimamishia hoja mbele ya Allah, na itakuombea kwa Allah tabarak wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi nyingi. Itakuja Qur'ani, itakuja saum kumuombea yule ambaye aliisoma Qur'ani hiyo na akaadabika kwa adabu zake na akatahallaq kwa khulka zake. Itasimama mbele ya Allah, kumwambia Rabb, mana'tuhu an-nawma, nilimzuilia huyu mja wako usingizi, hakulala. Fashafi'ni fi, ninakuomba unifanye mimi kuwa ni muombezi wake. Allah atalikubali hilo. Qur'ani itamwombea shafaa, itamwombea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika saum, kama ilivyokuja katika ile hadithi. Bali ziko hadithi nyingine ambazo huonyesha mazuri ambayo atayapata yule ambaye ataadabika kwa adabu za Qur'ani, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amri. Amesahihisha al-Allama al-Albani katika Sahih al-Jami' kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuqalu li sahib al-Qur'an, ataambiwa yule mtu wa Qur'ani yule, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Ataambiwa mtu wa Qur'ani aliyeadabika kwa adabu zake kwamba soma na upande juu, upande juu, soma huku unapanda daraja, soma kama ulivyokuwa ukisoma duniani, kwani hakika mashukio yako peponi. Inda akhiri ayatin taqra'uha, ni pale utakapoishilia kwenye aya yako ya mwisho. Haya wataambiwa wale ambao waliadabika kwa adabu za Qur'an, wakafuata wasia wa Hudhaifa ibn al-Yaman, ya ma'ashar al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kadhalik, katika yale ambayo watayapata wale ambao wameadabika na Qur'an ni kama ilivyokuja katika hadith, anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hadithi hii amesahihisha pia al-Allamatu al-Albani katika Sahih al-Jami', inna min ijlalillahi ikrami dhishaybati al-muslim wa hamil al-Qur'an ghayri al-ghali fihi wala al-jafi anhu wa ikrami dhis-sultan al-muqsit. Angalia fadhila atakazozipata wale ambao wataadabika wakafuata wasia huu wa Hudhaifa, wakaadabika na adabu za Qur'an. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ijlalillahi hakika miongoni mwa kumtukuza Allah, miongoni mwa ambayo atakayeyafanya anahesabika amemtukuza Mola wake, ikrami lishaibati almuslim, kumheshimu mtu mzima mwenye mvi katika Waislamu, kumheshimu mtu mzima mwenye mvi katika Waislamu, ukampa ikram na ukamtukuza na ukamheshimu, ukampa nafasi yake. Ukilifanya hilo, elewa kwamba umelifanya la kumtukuza Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hadithi inasema hakika miongoni mwa kumtukuza Allah ni mtu muislamu amtukuze mzee mtu mzima. Tupo hapo. Tayeb, akasema wa hamil alquran, na yule aliyeibeba Qurani kifuani mwake, huyo kwamba ni mtu wa kutukuzwa, wa kuheshimiwa, wa kupewa nafasi yake, na ana nafasi. Na ndio maana wanapokuwa wamekufa watu, basi hutangulizwa kwenye mwanandani. Tukitaka kuzika kaburi moja watu watatu au wanne, tunauliza nani ambaye amehifadhi sana Qur'ani katika hawa, huyu ana juzu ngapi? Ah, huyu ana juzu sita, na huyu ana juzu saba, na yule pale ana 21. Tunaanza wa 21, kisha tunakuja aliyehifadhi juzu saba, kisha tunamalizia aliyehifadhi wa mwisho kabisa juzu sita. Anapewa kipaumbele na anatangulizwa. Lakini si kila aliyehifadhi, Mtume alayhi salatu wasalam akampa sifa huyu ili umwelewe, ni yule ambaye ghairi lghali fihi, ni yule ambaye haichupii hiyo Qur'ani mipaka, hachupi kwenye mipaka yake. Tumeelewana hapa? Miongoni mwa kuchupa mipaka ni kuifanyia biashara Qur'an, kuifanyia biashara kwamba sawa, mimi imamu imamu wenu hapa, kwa sababu na juzu nyingi za Qur'an, mtanipa shilingi ngapi? Ah, wallahi jambo la kujitolea hili, tutaangalia kitakachopatikana kutoka katika sadaka za waumini tutakupa. Ah, hapana bwana, naomba kikae wazi mapema kabisa ili nijue, sababu kuna msikiti fulani kule waliniambia watanipa 700,000, kwenda kaniangalie dau lenu na dau lao. Huyu ghali fihi, ameichupia mipaka Qur'an, na amenunua au ameuza kwa aya za Allah, amechukua thamani chache za kilimwengu, na imekuja makemeo bila shaka kuiuza Qur'an. Au akawa anawadharau watu, kwa kuwa yeye ni hafidhul Qur'an. Wako watu hawa hasa mashabab au vijana wadogo walichipukizi, wakiwa wako kwenye miaka 12, 13, 14, 15, akishafa Qur'ani, basi bichwa lake lile akiambiwa kwamba huyu ni hafidh, linakuwa linatanuka magharibi na mashariki, ana bichwa kubwa namna hii. Nini hafidh al-Qur'an? Amehifadhi, anataka kazi muda wote. Wewe umeshahifadhi alhamdulillah, tukua sasa hivi muda wako kusoma dini, uelewe Qur'ani ile uliyohifadhi. Hapana ba, takaje bwana mimi hapo darasani? Darasani syllabus inasema kwa mwaka juzu mbili, ndio nini sasa? Mimi nimehifadhi kwa mwaka mmoja bwana, mwaka juzu mbili. Almuhim, tabia hii wanao baadhi ya waliohifadhi Qur'ani, wanajiona na wanajihisi. Huyu ni ghali fihi, haingii kwenye hii hadithi. Sababu gani? Haja adabika kwa adabu za Qur'ani. Adabu za Qur'ani ni kuwa na tawadhu, kama aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, wala aljafi anhu, wala yule ambaye kwamba ameipuuza Qur'an, haifanyi kazi, haiendani nayo, amehifadhi tu apate cheti, amehifadhi tu aambiwe ni mshindi wa Diamond Jubilee, mshindi wa kwanza wa East Africa, mashindano ya kimataifa, mashindano ya kadha, basi sifa zikawa ni hizo. Huyu si anayekusudiwa, bali ni yule ambaye kwamba alihifadhi Qur'an, akaifanyia kazi Qur'an, akawa na tawadhu, hana ghulu wala hana jafa, hana ifrati wala hana tafrit, akawa anaendana na istiqama ila aliyozungumza Hudhaifa ibn al-Yaman. Huyu anatakiwa kuheshimiwa na kutukuzwa na kupewa nafasi yake. Tumeelewana vizuri eh? Tayyib. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alisikika siku moja akiwaambia matabi'in, ama inna nabiyakum, hakika nabii wenu, qad qala, alisema, inna Allah yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala huwainua kupitia hii Qur'an, hiki kitabu hiki, huwainua watu na akaweka chini wengine. Jinsi unavyoshikamana na kitabu na dini, ndivyo unavyoinuliwa daraja na Allah tabaraka wa ta'ala kwake yeye, bali mbele za watu pia. Na jinsi unavyokuwa huna habari nacho hiki kitabu, ukifanyii kazi, ukijali, ndivyo unavyokuwa unashuka daraja kadri ya siku zinavyokwenda, mwisho unafutika kabisa katika ramani, unatoka. Hata kama ulikuwa ni shehe mkubwa kiasi gani, muda wa kuwa ukikifanyia kazi, ukishikamana nacho kisawasawa, utatoka katika utajo, hutotajwa. Lakini ukishikamana nacho, haki ya kushikamana nacho hiki kitabu, Allah ataendelea kuleta utajo wako hata kama utakufa, kwa kuwa ulishikamana nacho kisawasawa. كذلك حديث الإتاجة الإمام البخاري كتوكو عثمان بن عفان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مبروينو يقولي أنباي أتجفونز القرآن كيش بعد أكجفونز ناي أكوفونز وينزاك، هو يندي مبروينو. موجة كتما سلف الفسكية هي حديث أكاكام سكتيني أنا أصومي شوات القرآن، mpaka alipokuwa anaulizwa juu ya hilo akasema, mimi hapa nimekaa msikitini miaka 40 na wasomesha watu Qur'ani miaka 40 tangu nilipoisikia ile hadith, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu mkitaka kumjua fahamuni kwamba ni yule aliyejifunza Qur'ani na yeye akaisomesha wenzake. Kwa hiyo kuna fadhila na himizo katika hii hadith, watu wajifunze Qur'ani kwa lengo la dini, kadhalika wajifunze Qur'ani kwa lengo la kuwasomesha wenzi wao. Kuna khairi kubwa ambazo kwamba watazipata. Akifa anaendelea kupata thawabu za wale wote aliyowasomesha, na wale aliyowasomesha wakiwa wana madarisi zao huko wanasomesha, mmoja akawa ana sehemu anasomesha watu 30, atapata thawabu za huyu mwalimu, atapata thawabu za wanafunzi wanaosomeshwa ile Qur'an, na wale wanafunzi nao wakaendelea na hali hiyo. Almuhimu, hakuna sadaqatun jaria iliyokuwa nzuri kama taalimu ya Qur'an. Umesomesha au umedhamini usomeshaji, na wewe unapata, kwamba wewe ndiye unemlipa mwalimu wa madrasa, wewe ndiye ambaye umejitolea kiwanja chako, wewe ndiye ambaye umejitolea ukajenga alafu ukawapa walimu wa madaris wawasomeshe watu, uko kaburini huko unaingiziwa kwenye akaunti zako za akhira thawab. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in a'sainahu fi imamin mubin. na hadithi nyingine aliyopokea Imam Muslim, iqra'u al-Qur'ana, isomeni Qur'ani, isomeni. Mtume anahimiza hadithi ya Abu Umama hii, iqra'u al-Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi, isomeni sana Qur'an kwani hakika itakuja siku ya kiyama ikiwa ni muombezi ya kumuombea yule aliyosoma na akashikamana nayo. Hayo ni katika yale ambayo yanafungamana na wasia huu adhima wa sahaba, Hudhaifa ibn al-Yaman aliposema radhiyallahu anhu, ya ma'ashara al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadhtum yamina wa shimala laqad dhalaltum dhalala ba'ida. Anasema rahimahullah, wa an Muhammad ibn Waddah, Muhammad ibn Waddah ni mwanawazuoni wa Spain, Andalus, Abu Abdullah, aleta Abu Abdullah Muhammad ibn Waddah al-Marwani, alizaliwa mwaka 199 hijiria, ni al-Imam al-Hafidh bali mwanawazuoni wa hadith wa Andalus. Huyu ni muhaddith wa Andalus, al-Imam al-Hafidh muhaddith al-Andalus Abu Abdullah Muhammad ibn Waddah al-Mirwani, alizaliwa mwaka 199. Karne ya ngapi hiyo? Karne ya ngapi? Ha? Karne ya pili. Katika mashaikha zake aliyowasikia hadith ni Yahya ibn Ma'in, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil katika zama zake, kama ambavyo leo hii Imam al-Jarh wa al-Ta'dil bila Maria ni nani? Ha? Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali afidhahu Allah ta'ala, kwa tazkia ya nani? Ha? الإمام الألباني ابن باز شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله على الجميع, هو الإمام الجرح والتعديل. أمت كان صاننا محجاورة, محجاورة قاتلهم الله, ومن ظلوم صنع الإمام ربيع حفظه الله وكميت كنغور من ينهس kwenye beti yao ya shairi, ya ghurab albayn qad azza alliqa'u jahil murakkab. Tayyib, alimsikia Yahya ibn Ma'in na Isma'il ibn Abi Uwais wa Zuhair ibn Abbad wa Harmala na Yaqub wa Ishaq ibn Abi Bas ibn Abi Israil, na alisafiri kutafuta ilmu kwenda Iraki, alikwenda Shamu, alikwenda Misri, katoka kwao Andalus kenda Iraki, kaenda Sham, kaenda Misri. Zama hizo usafiri ni ngamia na punda na farasi. Wa jamaa fa awa, ndio huyu Muhammad ibn Waddah alikuwa ni mjuzi wa ilmu ya hadith, akizijua njia za hadith, alikuwa ni mcha Mungu, aliipa dunia mgongo zahidan. Muhammad ibn Waddah anasema rahimahullah, wa an Muhammad ibn Waddah, imepokelewa kutoka kwa Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulu almasjid, kwamba hakika yeye alikuwa akiingia msikitini, fayakifu ala alhilaq, kisha anasimama katika midwara ile ya misikiti ya ilmu. Na hii ni dalili kwamba misikiti yao kumbe ilikuwa hai. Hudhaifa huyu radhiyallahu anhu alipoingia msikitini akawakuta watu wamekaa wanasoma Qur'an, misikiti iko hai, kipindi cha Hudhaifa ni kipindi hicho hajazaliwa Muhammad ibn Waddah. Muhammad ibn Waddah naye rahimahullah anaingia msikitini, anasimama katika halaqa, katika halqa miongoni mwa hilaq, fayaqul, kisha anasema fadhakarahu, akaitaja hiyo. Kitaja ipi? Ya ma'ashara al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa qala, na akasema, anba'ana ibn Uyayna, ametukhabarisha ibn Uyayna, an mujalidin, kutoka kwa mujalid, ani sha'bi, kutoka kwa sha'bi, Amir bin Sharahin, anazaliwa zama za Umar, an masuruqin, kutoka kwa masuruq, qala Abdullah, anasema Abdullah, yani ibn Mas'ud, ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب ذهاب نين يكون من عندك في كلام ذهاب la la la. Hii nimeona kuna kosa katika uchapishaji. Hiki kipande kimerejiwa tena katika kuchapishwa. Lakini dhahabu, fungua ukurasa. Dhahabu ulamaikum. Ndio jumla inakuwa imekaa katika istiqama. Sababu hao ukiarudia unayarudia yale uliyosoma nyuma. Umeshaona? Tayyib. Anasema قال عبد الله أمسمى عبد الله بن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه حكنا معك وتكوكوجا إلى أولي أنباء مبيتا نشارك لكوجاو حكنا معك أوليوكوجا إلى أوليوكوجا وتكوكوجا بعد هو نمبايك لكوجا أوليوكوجا. Tumeelewana hapo? Anasema la aqul, sisemi, laisa amun, la laisa amun illa walladhi ba'dahu, hakutokuwa na mwaka utakaokuja isipokuwa walladhi ba'dahu, utakaokuja baada yake, asharrun minhu, ni mbaya mno kuliko huo uliokuja. Kana kwamba wanasema bora bora ya jana, kila siku bora ya jana. Na mfano wa haya maneno ya Ibn Mas'ud yamekuja ikiwa ni hadithi marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliyasema haya maneno ameyapokea Imam Bukhari kutoka kwa nani? Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, pale alipofuatwa na baadhi ya matabi'in wakitaka waondoe mkono wao wa utiifu kwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Matabi'in wamemfuata Anas sahaba radhiallahu anhu, kwamba unaona anayoyafanya Hajjaji, dhulma anazozifanya, mauaji anayoyafanya Iraqi huko. Sahaba huyu ambaye amelelewa katika malezi ya aqida na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amelelewa akaleleka, akasema msifanye hivyo, acheni, msifanye khuruji. Anas huyo, watu wanapigwa, watu kadha, watu wanadhulumiwa mali zao, watu kadha, msifanye khuruji, msifanye hivyo. Na ndio maana Hasan al-Basri, kuna baadhi ya watu wanamwita Hasan al-Basri, ni kosa, Basri kwa sababu kwao ni Basra, Basra sio Baswara, mpaka ukasema Basri. Hasan al-Basri, Hasan al-Basri tanbihi kwa wanafunzi hiyo. Wengi huwa tunawasikia wakisema haya. Hasan al-Basri rahimahullah alikuwa akiwaambia watu wa Iraq kwamba huyu hajjaji huyu ni bakora ya Allah. Rudini katika dini, rudini katika Uislamu wa sawa sawa. Huyu hajjaji ni bakora, ni fimbo hii. Kwa ukiona jauru sultan, jeuri na dhulma za watawala, fahamu kwamba hizo zimekuja baada ya uovu wa watawaliwa. Sasa ili aondoke yule, ziondoke zile tabia zenu. Mmoja alikuwa akiwaambia watawala ima wa Bani Umayya kwamba nyinyi viongozi wetu, mbona mko hivyo? Kwa nini msiwaige kina Abubakar Siddiq uongozi wao, na kina Umar al-Faruq, na kina Uthman bin Affan, na kina Ali? Yule kiongozi akamwambia, na nyinyi kuweni kama walivyokuwa wale waliokuwa chini ya kina Abubakari. Mkiwa nyinyi kama wale walivyokuwa wale, sisi tutakuwa kina Abubakari. Mkiwa nyinyi kama walivyokuwa wale, sisi tutakuwa kina Umar, viongozi waadilifu. Umar alikuwa mwadilifu radhiallahu anhu, mpaka katika yanayosemwa kwake yeye. Nani anakumbuka ile maneno? Imma qulta fa'adalta faninta. Nimta adilta faninta, ulifanya uadilifu ndipo ulipolala. Mmoja katika washirikina aliyokuja kumkuta Umar amelala, hana bodyguard, hana nini, amelala hadharani. Amir al-Mu'minin, uko hapa, hauna mlinzi, huna chochote. Ulipofanya uadilifu ndipo ulipopata usingizi. Maneno haya yana maana yake ya ndani, kwamba kiongozi akiwa anapendwa na raia wake ana wasiwasi wa nini? Na mpaka amependwa na raia, kuna kipi kawapa raia? Kawapa mazuri, kawapa uadilifu, kawapa amani. Kwa hiyo hana haja ya kupata skota ya pikipiki wala ya gari wala ya kadha. Anatembea masokoni, tunapungana naye mikono, salamu alaykum mheshimiwa rais. Uadilifu unapelekea mapenzi ya raia. Kwa hiyo mkitaka sisi tuwe kina Umar, na nyinyi kuweni watawaliwa wale waliotawaliwa wakati wa Umar. Kisha akasema Anas katika ile hadith, ما من يوم يمر إلا والذي يجيء شر منه إلى أن تلقوا ربكم. Hakuna siku itakayopita isipokuwa itakayokuja baada ya hiyo ni shari kuliko iliyopita. Hali itaendelea kuwa hivyo, إلى أن تلقوا ربكم, mpaka mtakapokutana na Mola wenu siku ya kiyama. Mwisho akasema سمعت هذا من نبيكم, nimesikia haya kutoka kwa nabii wenu. Ndiyo haya anayosema Ibn Mas'ud, laisa amun, hakuna mwaka, illa walladhi ba'dahu, isipokuwa ule utakaokuja baada ya mwaka huo, asharru minhu, ni shari zaidi kuliko mwaka huo. La aqul, sisemi mimi amun amtaru min am, sikusudii hili kwamba eti kuna mwaka amtaru min am, umenyesha zaidi mvua, mvua zilikuwa nyingi mwaka huo kuliko mwaka fulani, sisemi hivyo. Wala amun ahsabu min am, wala mwaka fulani nyasi, ardhi ilitoa nyasi nyingi, ardhi ilikuwa hai kuliko mwaka fulani. Ardhun khisba, ni ile ardhi ambayo kwamba imekithiri al-ushbu wal-kala, imekithiri majani na nyasi, manake dalili juu ya uhai wake ardhi hiyo iko hai. Sisemi hilo mkanielewa vibaya kama nakusudia mavuno yalikuwa mengi kuliko mwaka fulani, la, sikusudii hilo. Wala amirun khairun min amir, wala sisemi kwamba mtawala fulani ni bora kuliko fulani, lakini dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, lakini ikifika ile hali ya kuondoka wana wazuoni wenu, wa khiyarikum, na kuondoka wale wabora wenu, mwaka huo ni mbaya kwenu nyinyi. Thumma yahduthu aqwamun, kisha wakatokea watu, yaqisuna al-umura bi-ara'ihim, wakawa kazi yao kuyapima mambo kwa rai zao, kile ambacho kitafikiana na rai na shahawa zake na matamanio yake ndicho ambacho kitafanywa kazi, ndicho ambacho kitakachosemwa. Fayuhdamu al-islam, hatimaye likavunjwa jengo la Uislamu, wayansalimu, na likasambaratika. Uislamu mwisho utakwisha. Wazungumzaji wa dini waliopewa amana si wa kweli. Haya ambayo ameyataja al-Imam Abu Amr al-Dani katika As-Sunan al-Warida fil Fitan wa'azahu al-Hafidh ibn Hajar fil Fath lil-Bayhaqi, haya aliyosema hapa Abdullah ibn Mas'ud hayatofautiani na yale maneno yake mengine mashuhur alipowaambia wanafunzi wake matabi'in, kaifa bikum idha labisatkum fitna. Naikumbuka hii athar, vipi zitakuwa hali zenu nyinyi kipindi ambacho fitna zitawavaa? Fitna zitawavaa, zimewagudika, hakuna sehemu ya kutoa mkono wala kutoa mguu wala kutoa uso kupumua, kila sehemu fitna, balaa, mitihani, misukosuko, fitna ya mambo ya bid'a, bid'a kwenye akaid, kwenye itikadi, bid'a kwenye miamala, bid'a, bid'a katika aqida, bid'a katika muamala, bid'a katika manahij. Vipi zitakuwa hali zenu fitna ambazo mtoto mdogo atazeeka, yule mzee mtu mzima akipewa fitna hizo atakongorojeka? Wakamuuliza wanafunzi wake, wa mata dhalik, hilo kweli litatokea? Litatokea lini hilo ewe Ibn Mas'ud? Akasema, idha qallat fuqahaukum, ni pale fuqaha, mafaqihi wa umma, wanawazuoni wa umma wenye ilmu, waliosoma wakabobea katika ilmu ya kisharia, ilmu ya haq, ilmu ya sawa, watakapokuwa wachache, fitna zitakuvaeni. Wakathurat qurraukum, na wasomi wakawa ni wengi, makura wanaosoma Qurani kwa shahada, wanaosoma kadha kwa kutafuta shahada, makura watakapokuwa wamekithiri, wako wengi katika mitaa, wamezagaa, na waaminifu wenu wakawa ni wachache, na wahaini wakawa ni wengi, watufukiha lighairi dini, na watu wakasoma dini si kwa madhumuni ya dini, watufukiha, hii ni fiqh fi dini, watufukiha lighairi dini, na watu wakasoma dini si kwa malengo ya dini. Amesoma dini kwa kuwa kwa kipindi hicho inatoa, baadhi ya maustadhi wa kikhurafi wakikaa huko vijijini na kudanganyana, wakiona kwamba maisha yamewapiga chenga, wanaambizana tu habari za kumjini. Sasa hivi ni kitabu chako tu cha tawassuli tayyibu lasmai. Kuna maduka ya Wahindi asubuhi kila siku tawassuli, ukitoka hapa 1500 ukalile 1500, kwa hiyo kwa siku na chango na shilingi 30-25 takriban, piga mara mwezi. Wakaja kwa shughuli hizo, wamesoma dini sio kwa madhumuni ya dini, kwamba umesoma, lengo la kwanza la kusoma ni kuondoa ujinga kwenye nafsi yako, na kwamba umwabudu Allah aliyekutaka umwabudu, umwabudu kwa baswira, umwabudu kwa uoni. Yeye ndiye alikwambia wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanaadam watu isipokuwa waniabudu mimi, na wala hakuna njia ya kuzijua ibada isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo ukasoma ili ujue itikadi yako sahihi, ukasoma dini ili ujue swala yako, ukasoma dini ya kimiamala ili ujue miamala yako ya kibiashara, lipi itakuwa ni riba nikilifanya, lipi itakuwa ni kamari nikilifanya, lipi kadha wa kadha. Alafu kitakachozidi uwape ndugu zako katika Waislamu, hili ndio lengo lake. Na asli ya ilmu hii ya dini ni bure, hatupaswi kuchukua ujira. Ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin, waambie Muhammad sikuombeni ujira. Mtume mwingine akasema in ajri ya illa ala Allah, haupo ujira wangu isipokuwa kwa Allah. Hatusemi haya kwamba ukipewa pia kataa, a almuhim wako ambao wanasoma dini ili watukuzwe na waheshimiwe. Kuna ambao wanasoma dini ili wapate dini la mali, na kuna ambao wanasoma dini ili wapate dini la jaha, atukuzwe tu, hana haja na pesa wala mshahara wala kazi, lakini mumpe ile nafasi yake. Ikitokea msikiti watu wanatawadha kwa kata, basi kabla ya kutawadha yeyote aanze yeye kwanza. Na akiingia msikitini, basi kuna sehemu imewekwa maalum, huruhusiwi kukaa. Wewe sogea nini hii sehemu ya shehe Kinero. Apenda hilo, na watu wakimwona wamchechemekee, waje wambusu mkono, wambusu paji la uso. Bali wengine tumewaona shekhe wao akiwa amekaa kule, basi wanakwenda kwa magoti mpaka pale. Billahi alazim, haya ndio anayoyataka, anapenda uluwa. Sasa huyu amesoma dini, lakini sio kwa dhumuni la dini, ana dhumuni lake. Na wengi wa ambao husoma wakataka shahada, wengi wao huwa wana sehemu ya jambo hili. Hatusemi kwamba kuchukua shahada katika masomo haramu, la, huenda amechukua shahada kwa sababu anataka kufanya da'wa kwao, na hakubaliwi mtu kufanya da'wa mpaka aonyeshe cheti. Mathalan, achukue shahada yake kwa lengo la da'wa ambalo kwamba amelidhamiria na amelikusudia. Na cheti si kitu, ilmu haipo kwenye cheti, ilmu ipo kwenye kifua. Haya ndio wanasema ahlul ilm, pasua cheti, haija pasuka ilmu kifuani. Lakini wewe unaweza ukawa na cheti alafu kifuani hakuna kitu. Wangapi wanafanya hushi katika vyeti? Kwa hawa wanasoma dini sio kwa madhumuni ya dini. Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala katika aliyokuwa akisema kwamba hivi vyeti havina msaada wote, na akasema kwamba mimi tangu nimemaliza masomo, hata ukiniuliza cheti changu kiko wapi, nitakwambia sijui nimekika wapi. Yani hana habari nacho kabisa. Kwa hiyo tusisome kwa madhumuni ya vyeti, hasa sisi mashabab na tulab alilm. Kuna baadhi ya watu waliondoka Markaz Ibn Kathiri kwa kuwa hakutolewi cheti, na yeye ataka cheti. Sufiani wapo? Hawapo? Wapo. Almuhim, kama ataka cheti kwa lengo la aendeleze masomo, akasome mathalan Saudi Arabia, huwezi kwenda kienyeji yenyeji kwamba mimi alhamdulillah mustawa wangu uko vizuri, cheti mimi sina cheti. Mambo cheti ya mambo ya bid'a. Sahaba gani alikuwa na cheti? Haiwezekani. Kwa hiyo hakuna ubaya katika dhumuni hilo. Ama kuwa wanachukua cheti kwa ajili ya biashara na mengineyo, haya ndio ambayo kama tunayazungumza kwamba hayafai, na ndio aliyozungumza Abdullah bin Mas'ud kwamba tufukiha lighairi din. Akaendelea kusema Ibn Mas'ud baada ya kusema watufukiha lighairi din, na watu wakasoma dini sio kwa madhumuni ya dini, akasema waltumisati dunya bi'amali al-akhirah, watu wakaitafuta dunia yao lakini kupitia matendo ya akhira. Anataka dunia akapitia kwenye mgongo wa dini. Ikifika kipindi hicho, basi fahamuni kwamba fitna zimeshakuvaeni. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Sheikh Fawzan wafaqahu Allah ta'ala, Muhammad ibn Wabbah min ulama'i alladhina sannafu fi bayani albid'a. Muhammad ibn Wabbah huyu ni miongoni mwa wanawazuoni ambao sannafu, wameandika fi bayani albid'a, kitabu katika kubainisha uzushi. Kwa watu hawatoacha kuwa wapo katika mapungufu, kullu amin yakunu anqasa min alladhi qabla, kila mwaka utakuwa na mapungufu kuliko ule ambao umetangulia, kuliko ule ambao uko mbele yake. Wa hadha kama jaa fi hadithi Anas, na hili ni sawa sawa na lile lililokuja katika hadithi ya Anas ibn Malik, lamma jaa yashkuna ilayhi alhajjaja. Naam, ameitaja hapa hafidhahu Allah. Lama jau, walipokuja matabi'in, yashkuna ilayhi alhajjaja, wakimshtakia hajaji, wama yalquna min adh-dhulm, na yale wanaoyapata katika dhulma, wama yalquna min adh-dhulm, na yale wanaoyapata katika dhulma kutoka kwa hajjaji. Qala, aliwaambia, isbiru, kuweni na subra, fa innahu la yaati am, kwa hakika hauji mwaka wowote, illa walladhi ba'dahu, isipokuwa ule ambao utakuja baada ya mwaka huo, sharru minhu, ni shari zaidi kuliko huo. Sami'tuhu, nimeyasikia haya mimi, min nabiyikum, kutoka kwa nabii wenu sallallahu alayhi wasallam. Ameitaja al-Imam al-Bukhari nambari 1768. Anasema al-Imam al-Fawzan, fa kullama ta'akhkhara al-waqtu zada ash-sharru, kila vile ambavyo wakati utakapokuwa unachelewa, basi ndivyo kila ambavyo shari inapokuwa inazidi. Wa hadha yaqtadi an yakuna al-insanu ala hadharin, na hili linapelekea kwamba anatakikana mtu awe katika hadhari, awe katika tahadhari, min al-fitani wa shurur, awe katika tahadhari kutokamana na fitna na shari ambazo zenye kuenea katika zama hizi, fitna mbalimbali, fitna katika mapote na mengineyo. Thumma akhbara fi akhir al-athari, kisha akakhabarisha mwishoni mwa athari yake, annahu idha mata al-ulama, ya kwamba watakapokufa wanawazuoni, wal akhyar, na watu waliokuwa wabora, yati man ba'dahum unasun, watakuja baada yao watu wengine, juhalun, wajinga, yuhakimuna ukulahum, watazifanya akili zao kuwa ni hakimu, akili zao ndiyo hakimu, kitakachopitishwa na akili ndicho ambacho watakifanyia kazi. Ndiyo maana tahkimu al-aql, yuhakimuna ukulahum, watazifanya akili zao kuwa ni hakimu, wa maqayisahum, na vipimo vyao vile ambavyo watakavyokuwa wanaviona vinafaa ndivyo ambavyo vitakavyokuwa vinapitishwa na kufanyiwa kazi. Angalia sura yake imekubali sawa, ikikataa haifai. Kwa hiyo kana kwamba sharia imewakilishwa katika akili yake. Kwa nini yote haya? Anasema li'annahu, kwa sababu huyo laisa indahu ilmun, li'annahu laisa indahu ilm, kwa sababu hao hawana ilmu. Kwa hiyo kama hawana ilmu wanaifanya akili kuwa ni hakimu na rai zao kuwa ni hakimu. Na yako mengi haya ya juhali kuwa wanaongoza watu na wanahukumu kwa mujibu wa rai zao, wanachokiona wao kinafaa kwa akili zao ndicho ambacho kitapitishwa. Hata ule uwaletee aya elfu katika jambo hilo, hawana ilmu. Wa hadha yudhillu al-umma, na hili linawapoteza umma, la kuwa watu majuhali ndio waliopewa nafasi za juu, hili linawapoteza umma. Wa yusabbibu halakaha, na hili husababisha kuangamia kwa umma. Na ikumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa mata saa, akaendelea na habari zake, kisha mwisho akasema yuko wapi yule muulizaji aliyeuliza kuhusiana na kiyama? Akasema niko hapa ya Rasulullah. Mtume akamuuliza umekiandalia nini kiyama? Alikuwa anauliza ya Rasulullah. Akasema idha wussida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-saa, likiegemezwa jambo kwa wasiohusika, subirini kiyama, subirini maafa, subirini maangamivu. Lianna haulai ljuhala la yuhsinuna rujuu ila kitabillah, hawa wajinga hawawezi kurejea katika kitabu cha Allah, wala hawana weledi wa kurejea katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idh huma al-asasu fi at-tashri', na viwili hivi ndiyo asasi katika sharia. Asasi katika sharia ni kitabu Allah, asasi katika sharia ni sunnatu rasuli, na ndivyo ambavyo tukishikamana navyo viwili hivi hatupotei, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Bukhari, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabu Allahi wa sunnati au sunnatu rasulihi, nimekuachieni vitu viwili, hamtopotea muda wa kuwa mtashikamana navyo viwili hivyo. Nimekuachieni kitabu Allah, nimekuachieni sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye Qur'ani imekuja mfano wa maneno haya ya hadith, kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu Allahi wa fikum rasuluhu. Hii ndiyo sunna, wa fikum rasuluhu manake ni sunna. Mtakufuru vipi ilhali mnasomewa aya za Allah, kitabu Allah, wa fikum rasuluhu, na mko naye mtume wake? Sisi hatuko naye kimwili, tuko naye kwa mafunzo yake. Ndiyo sunna aliyotuachia, viwili hivi tukishikamana navyo hatupotei. Na asasi ya sharia yetu ya Kiislam ni kitabu Allah wa sunnatu rasuli. Wa kama jaa fi alhadith, na kama ilivyokuja katika hadith, inna Allah la yaqbidu alilma intiza'an yantazi'uhu min alibad, hakika Allah tabaraka wa ta'ala haiondoi ilmu yake ya kisharia kwa kuinyofoa, kuitoa katika vifua vya waja wake, kwa sababu ilmu iko kifuani. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma, ilmu iko kwenye kifua na akili pia iko kifuani. anasema inna Allah la yaqbidu al-ilma, hakika Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuja wale malaika kumchukua kwa safari ya Isra na Mi'raj, walimkuta katika al-Hijr, al-Hijr kwenye al-Kaaba, wakampasua kifuani, wakautoa moyo, wakaujaza hekima na busara na imani, kisha wakaurudisha wakamshona. Ilmu iko wapi? Iko kifuani. Walakin yaqbidu al-ilma, lakini anaichukua ilmu, biqabdi al-ulama, kwa kuwachukua wana wazuoni. Wanakufa wana wazuoni, kufa kwao ni kiza kwa jamii. Hata idha lam yabqi alima, mpaka ifike wakati hambakishi hata alimu mmoja katika kijiji, katika mji, katika mkoa, katika kadha. Itakhadha an-nasu ru'usan juhala, hapo ndipo watu watakapowafanya watu wajinga kuwa ni viongozi wao, kuwa ni mashehe zao. Fasuilu, wataulizwa hao wajinga wasiokuwa na ilmu, waliovalishwa vilemba vya ukoka. Faaftau bighairi ilmu, watatoa fatwa bila ilmu. Kwani wewe unaonaje? Anaulizwa swali Sheikh, anataka asimpoteze huyu kijana wake au bosi wake au kadha kadha, kwani ulikuwa unashauri vipi wewe? Hajajibu swali hapo. Mimi uko naona kwa jambo hili bwana, mtuliache bwana. Ndio hivyo hivyo. Wewe tatizo lako huna aya, kuna hadithi. Lakini hicho ulichokisema ndio fatwa yenyewe. Wako wallahi alazim ambao wanaendana na watu. Wanataka watu wanasemaje? Na ukiwaambia jamani, tunafahamu jamani, lakini hikma, hikma inahitajika. Hikma ndio udanganya watu, ndio hikma. Hikma uwazuge watu, ndio hikma. Hikma uizile haki, ndio hikma. Hikma ni wadhu shay fi mahali, hikma ni kuweka kitu mahala pake, ndiyo hikma. Na ukisoma sira ya Rasul katika da'wa alayhi salatu wassalam, utaona hikma yake. Alipokosea sahaba nani, Usama ibn Zaid radiyallahu anhu, kwa kumkata shingo yule bwana aliyesema ashhadu an la ilaha illa Allah, akammaliza shahada. Unashahadia hapa tangu uko nyuma, kabla sija kukimbiza siunge shahadia kule. Maana yake akajua kwamba hapa ameshahadia kwa kuona upanga umeshachomoza, akamkata shingo yake. Alafu habari ikafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, umemuua Usama yule bwana baada ya kushahadia. Akasema ya Rasulullah, ameshahadia kwa kuogopa upanga. Ashaqaqta qalba, je, uliupasua moyo wake ukaona hilo? Haya maneno hakuyaacha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila akikutana na Usama anamwambia kaifa bila ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama, utaijibu nini la ilaha illa Allah Usama, itakapokujia siku ya kiyama utaijibu nini la ilaha illa Allah? Hana raha Usama akikutana na Rasul wa kaifa bila ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama. Mpaka Usama akasema nilitamani lau ningelikuwa sikuslimu kipindi kile. Kwamba jinsi alivyokuwa akiambiwa haya maneno makali na Rasul alayhi salatu wasalam, kisha lile Usama anasema akalifanyia kafara kwa kukithirisha ibada kwa Allah tabaraka wa taala. Yule bwana ambaye huenda kweli amesema lile kwa kuogopa, lakini muda wa kuwa ametamka kalimatu tauhid, chunga hilo. Ndio maana wanasema ahlul ilm, hata akislimu mtu kwa uongo, sisi tunaamini kwamba huyo ameslimu, lakini kumkubali moja kwa moja kwamba ni muislamu kutaendana na kumkagua na kuendelea kumfuatilia. Kwa hiyo vipi yule ambaye kwamba anawaua Waislamu kisa hawakubali jihadi ya Somalia, au anahalalisha damu zao, anawarushia mabomu kutaka kuwaua na mengineyo? Ikiwa huyu ambaye asli yake alikuwa ni kafir, yuko kwenye jihadi, kwenye mapambano, wanapambana na Waislamu, akazidiwa nguvu akakimbia, Usama akamfuatilia nyuma yake huku akiwa ametoa upanga wake, yule bwana akasema shahadu la ilaha illa Allah, Usama akammaliza. Lakini bado pamoja kwamba huyo alikuwa ni kafir, na kwa mazingira haya tata ambayo yamempelekea Usama akahisi kwamba ameyasema yale kwa kuchelea upanga, bado Rasul anamzogoma Usama, kaifa bila ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama, utaambiaje la ilaha illa Allah Usama? Anamwambia maneno makali Usama, anamwambia maneno makali Muadh, fatalun anta ya Muadh, unataka kuwa fitna Muadh, unataka kuwa fitna, uwafitinisha watu na mola wao. Kwa nini usingewaswalisha kwa wasamai wa Qari wa shamsi wa duhaa? Anawaambia maneno makali hawa masahaba. Wakati huo huo bedui anakojoa kwenye nyumba ya Allah msikitini, kwenye msikiti mtukufu wa Madina, anamwita kwa upole na utaratibu, kwa nini umekujua hapa? Hii ni nyumba ya Allah, haifai ndani yake isipokuwa adhkari. Hii ni hikma katika sira ya Rasul, kwamba anaweka ukali mahala pake. Usama huyo anajua, Muadhi ana ilmu. Kwa hiyo kuwaambia hawa ambao tayari amewafunza si sawa na kumwambia yule aliyotoka ubeduini huko akaja katika mji wa Madina kutafuta ilmu. Kwa hiyo hikma ni kuweka kitu mahala pake, usiwaghuri watu ukawadanganya watu ukaziendesha fatwa kwa mujibu ya matakwa yao, kwa kuchelewa kwamba lau nikisema haki pande litakatika hapa. Dini haina muhaba wala haina mudahana, waddu lau tudhinu fayudhinun, hakuna kupakana mafuta katika Uislamu. Lau lingekuwepo angekubali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad waabudu waungu wetu mwaka mmoja, na sisi tuko tayari kumwabudu mola wako mwaka mmoja. Mudahana hakukubali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hakukubali Allah tabarak wa taala. Qul ya ayuha alkafirun la a'budu ma ta'budun, wazi wazi. Radiyahu man radiya. Kwa hiyo wakiondoka ahlul ilmi wa kweli, watu watawafanya watu wajinga kuwa ndio wanawazuoni wao, watawavalisha vilemba na kuwatukuza na kuwatangaza kwenye vyombo vya habari na kwingineko, ilhali hawana chochote. Hawezi kuzungumza Kiarabu dakika mbili, dakika mbili aongee Kiarabu hawezi, lakini ni shekhe kubwa. Hawa wakawa ndio wanawazuoni waliopewa malaka kwa watu ambao wako chini yao. Ni yapi mnayoyatarajia? Ndio haya aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiulizwa mambo wakatoa fatwa bila ilmu. Fadallu, watapotea wao, wa adallu, na watawapoteza wenzi wao. Hadithi muttafaqun alayhi kutoka kwa Abdullah bin Amri ibn al-As. Anasema al-Imam al-Fawzan, fawjudu al-ulama alamatu khairin, kupatikana kwa wanawazuoni wa kweli ni alama ya khairi. Wa fukudanuhum, na kukosekana kwao alamatu sharrin, ni alama ya shari. Katika kitabu ameandika shamarrin, ni kosa la uandishi. Wa fukudanuhum alamatu sharrin, na kukosekana kwao ni alama ya shari. Wa wujudu unasin fi hadha zaman, na kule kupatikana watu katika zama hizi, ambao yuzahiduna bil ulama, wanawakimbiza watu kwa wanawazuoni, hawataki watu wawafuate wanawazuoni, wanawaekea ukuta, hawataki hawa waelewe, ili waendelee kuwamwagia michanga ya macho. Wayuhaqirunahum, na wakawa wanawadharau wanawazuoni. Wayatakallamuna fi a'radihim, na wakawa wanawazungumza katika heshima zao vibaya. Hadha, hili min alamati saa, ni miongoni mwa alama za kiyama. Wa min alamati naqsi min alislam, na miongoni mwa alama za kupungua kwa Uislamu. Mwisho utakuja kusambaratika na kuisha kabisa, kama alivyosema Ibn Mas'ud. Thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi'ara'ihim fayuhdamu al-islamu wa yanthalimu, tavunjwa Uislamu na utasambaratika. Kwa kupatikana hawa watu ambao wanawafanyia watu tazhidi, kuwatoa kwa wanawazuoni wasio wanawasikiliza wanawazuoni wao. Hii ni katika alama, alama za kiyama, ni alama za shari, kama alivyosema Sheikh wafakahu Allah Ta'ala wa hafidhahu. Tumemaliza walillahi alhamdu mlango huu, mlango ambao uko mbele yetu biidhnillah, babu tafsiri alislam wa qawli Allah Ta'ala fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani.